Oh, never gets old. Ja, velkommen til, kære lyttere. I lytter til Radio Geil på Aarhus Studenteradio, og vi står klar herinde. Mit navn er Andreas Hyttel. Mit navn er Mads Andersen. Jeg er David Skåning. Jeg hedder Emma Burkhal. Og vi er tilsammen Radio Geil, der sender her hver onsdag fra 20 til 21. Og det er simpelthen anden gang, vi er live her. Vi er, jeg tror da stadig, hvis det er godt, jeg kan snakke for os alle sammen og sige, vi er en lille smule nervøse. Ja, ja. Men sådan skal det være. Ja, det har du jo ikke sådan lige op med det samme, jo. Nej, der er meget at lære. Man skal jo være nervøs, mener jeg jo. Ellers brænder man jo ikke nok for det. Det er sandt. Ja. Men vi har jo en masse fedt på programmet i dag. Vi skal nå. Vi har en masse sjov og spas til jer. Som altid, nu er det kun en anden gang, vi er på. Men som vi gør til kutyme her på programmet, så vil vi jo lige starte med at... efter noget musik vil vi da gerne lige læse nogle nyheder op og snakke lidt om nogle sjove nyheder, vi har fundet til hinanden. Og så har vi også en gæst i studiet i dag, som jeg godt kan love jer for, vi glæder os rigtig meget til at snakke med. Og så har vi jo selvfølgelig også vores trafikmelding og vores vejrrapport. Og så har vi jo også til slut et lille brag af en lille radiodrama-opførelse. Som er med et lille twist i dag. Det er noget helt anderledes. Ja. Det er noget helt anderledes. Men det skal lige siges, at ved vores mixepult i dag, der står Andreas. Ja, og det er rigtigt. Det har jo været mig, der har gjort det både til premieren og til vores generalprøve. Og nu er det så Andreas, der står ved mixepult. Ja, det er sandt. Ja. det er jo ikke, fordi vi ikke har været glade for dit arbejde, Mads. Det har været så godt, Mads. Det har været perfekt. Men ja, vi synes, det er vigtigt at lige have frisk blod ved pulten en gang imellem. Ej, det er jo vigtigt, at vi alle sammen kan finde ud af at stå her. Så lige måske de første her fire programmer, det bliver lav teknisk kvalitet. Og så når vi alle sammen har prøvet det, så begynder vi så at være trænet i det. Er det ikke det, vi siger? Jo, det er det, vi siger. Ja. Jo. Jamen, jeg ved ikke med jer, men jeg er begyndt at blive genkendt efter det første program. Ja. Jamen, jeg blev stoppet nede på gaden i dag. Ja. Fem gange. Fem? Hold da. Ja. Hvor gik du hen? Ja, det vil du gerne vide, hva'? Ja, hvor er det, man er så kendt? Nej, jeg var jo nede i Netto og handle, og så står jeg på et tidspunkt og skiller Experian ud for et eller andet, der ikke er gået ind rigtigt, eller råber og skriger. Og pludselig kan jeg høre, det begynder, der er jo så en lang kø bag ved mig, så kan jeg høre, der begynder at blive visket og tisket og sådan noget. Og pludselig er der en, der prikker mig på skulderen, ikke lige mens jeg er ved at råbe dumme so eller sådan noget til hende, der sidder der. Ja. Og så siger han til mig, er det dig fra Radio Geil? Nej, hold da op. Og så siger jeg ja. Hold da kæft, man. Ej, hvor vildt. Ja, jamen altså, det var en vild oplevelse. Ja. Der bliver spurgt for lytterne, om vi kan skrue lidt op for nogle mikrofoner. Hvad blandt andet Mads og mig. Jamen, jeg kan ikke skrue højere op for jer. Det er ked af at sige. Så må vi gå tættere på. Jamen, så må I bare gå helt tæt på, ikke også? Hallo, helt tæt på. Helt tæt på. Ja, men det er jo mig, der står ved pulten, så det er ikke så meget at gøre, hvis det lyder dårligt derude. Nej, jeg håber da, at vi får et rigtig godt program i dag. Jamen i lige måde. Det kunne da være dejligt. Det kunne da være dejligt at prøve godt. For en gang skyld. Nej, det skal ikke være sådan. Skal vi ikke tage en lille bid musik, og så kommer vi stærkt tilbage bagefter med nogle nyheder? Hvad er det, vi skal høre? Jamen altså, det næste nummer, vi skal høre, det er Davids nummer. Ja. Jamen, skal vi ikke bare lade det tale for sig selv og sætte det på? Jo, lad os gøre det. Og nu skal jeg jo så styre musikken i dag, så vi slukker for jinglen, og vi starter Davids nummer. Vi er tilbage efter et nummer. Op med lyden. Ja. Embarrassing. Ja, vi er tilbage. Vi er tilbage efter Hathaway med What Is Love. Og du lytter til Radio Geil på Aarhus Studenteradio. Ja. Ja. Hvad er kærlighed egentlig? Ja, hvad er det egentlig? Det er jo det, sangen handler om. Nu er jeg jo sammen med to eller kærestepar, og så Mads, der har en kæreste, der sidder derhjemme og lytter med. Hej, Christina. Hej, Christina. Hej, skatter. har I en definition på kærlighed derude? Derude? Ja. Så kan I sende det ind på vores Facebook. Send det ind på vores Facebook. Vi vil gerne vide det. Yes. No. Wow, okay. Ja. Det er sådan et program. Det havde vi ikke lige snakket om. Det er full on. Det er full on, det her. Men nu skal vi til nogle nyheder, hva'? Ja. Ja, det tror jeg, det er vist nok, vi skal. Ja. Hvad sker derude i den store verden? Vil du starte, David? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har en nyhed. En solstråle historie, tror jeg nok, man kan sige. Ja. fra London. Mm-hmm. Den lyder, mekanikeren Neil Trotter vandt 1 milliard kroner i Euro Millions. Okay. 1 milliard. Det var sgu meget, meget godt. Og så hører man sådan lidt her om hans historie. Der er ikke rigtig nogen af hans venner, der ville tro på ham, da han fandt ud af. Det er faktisk meget forfærdeligt egentlig. Men så det første, han gjorde, det var bare at sige sit job op bagefter. Og så skulle han bare, nu skal han ud og købe biler og nyt hus. Og han køber også hus til, ja, til sin søster og sin ja. Partner, står der. Det er lidt mærkeligt. Hans partner? Når han er homoseksuel? Nej, der står hun også. Så jeg ved ikke, hvorfor partner. Nå. Måske ikke gift. Han har bare ikke lige følt, at han vil bruge nogle af pengene på en vielsesring, måske. Nej, jeg har ikke haft råd. Nej, nemlig. Hun er den eneste, der ikke ved noget om det. Nå, det altså, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en dum strategi at sige sit job op. Altså, nu er jeg ikke, altså, jeg synes, jeg har hørt en del om folk, der sådan bliver rige lige pludselig, og så sidder de bare på laverblærerne. Laverblærerne. På blærerne. På laverblærerne. Og så sidder de bare og keder sig. Jamen altså, 1 milliard kroner. Jeg tror ikke, du har behov for at arbejde resten af dit liv med så mange penge. Nej, men det er jo ude fra et økonomisk perspektiv. Nå, det er også så meget glæden i livet og have noget at give sig til og så videre, ikke? Altså. Men på den anden side, alle vil jo elske en, hvis man har så mange penge, tror du ikke? What is love? Der har vi den. Ja, der har vi den. Vi fandt definitionen. Det var sgu da meget sådan godt. Der, ja. Love is money. Love is money. Hvad med jer andre? Har I nogen? Jo, jamen jeg kan da godt fortsætte. Det her, det er en lidt ældre artikel. Jeg har ikke lige fundet noget nyt, eller rettere sagt, så fandt jeg ud af, at den var gammel i dag. Nå, så. Old news. Yes. Men overskriften lyder, Man sues his wife for giving birth to ugly baby. Og det er altså en det er en kinesisk mand, som er blevet gift med hans kone, formoder jeg. Og så efter noget år, hvor de har fået 3 børn, så... Så bliver han skilt, og derefter så sagsøger han hans ekskone for at have født ham enormt grimme børn. Følge ham selv. Og så får han også taget en DNA-test, fordi han føler ikke rigtigt, det kan passe, at han har fået så fucking grimme børn. Det er ret fedt. Og så finder han ud af, at hans kone har fået lavet kosmetiske operationer for over $100,000. Nej. Og hun simpelthen har været så grim. Nej. Nej, det er sygt. Yes. Nej. Jeg fik ikke Korea, eller hvad stod der? Ja. Amen, altså. Jamen, jeg fik ikke fat i, altså han har simpelthen savsøgt hende. Ja. Fordi han føler sig bedraget over, at han troede, hun var, at han havde en smuk kone, og så var hun ikke en genetisk grim. Ja. Og hvad sker der så? Er der nogen, I ved med noget om, har han vundet, eller hvad? Altså, Nej. Det er det sidste, man hørte om historien fra 2000. Jo, men der står, hvad hedder det? Ekskonen skal betale ham $120,000. hun skal simpelthen erstatte. Ja. Det er jo sindssygt. Jamen, hun kunne da, altså, nu synes jeg også, hun overreagerer, men hun kunne da godt lige have fortalt ham. Ved du hvad? Jeg har ikke set sådan her ud hele tiden. Altså, jeg tror, han føler et bedrag. Altså, det vil jeg da gøre. Det er da også bare, altså, det er jo virkelig... Det er virkelig smålig, eller sådan... Ja, det er jo helt... Eller overfladisk. Han har en quote her. Han siger, I married my wife out of love, but as soon as we had our first daughter, we began having marital issues. det er faktisk rigtig sjovt... Marital issues, sorry. Det er faktisk rigtig sjovt, at David startede ud med det tema her, fordi det fortsætter sådan lidt i samme dur. Hvad er kærlighed? Her er der noget med... Det er igen noget med økonomi, og så også noget udseende. Og udseende? Jamen, ved du hvad? Jeg har aldrig oplevet, at det skulle falde så klinge så godt, den sang, og så emnet, der kom efterfølgende. Jeg tror i hvert fald ikke, min kæreste, hun har taget mig på grund af økonomien. Nå. Det kommer det nærmere omvendt, hva'? Ja. Nå, skal vi gå hen til mig, eller hvad? Hvad med dig, Mads? Jamen, jeg har fundet en. Jeg synes, den her historie, jeg synes bare, den er cool. Den er fra Australien. Ja. Og den lyder, hvad gør du, hvis du er blevet bidt af en dødsensgiftig slange? Du nubber da en bajer, naturligvis. Og så er det simpelthen en 54-årig australsk mand ved navn Rod Somerville fra Queensland, som blev bidt af en giftig slange i sin baghave i sidste måned. Så gik han ind i huset, og så ringede han til ambulancen, og imens han ventede på ambulancen, så tog han lige en øl fra køleskabet, og så trak han lige den. Og så, hvad var det, der stod? Jeg sagde til mig selv, at hvis jeg skulle dø, så ville jeg i det mindste have en øl først. Men ja, han overlevede så. Han er blevet sejt. Behandlet med en modgift. Det er kun australier, der kan gøre sådan noget. Lige ja. Nej, men hvad fanden? Men på den anden side, han bor vel sådan, lad os sige, 500 kilometer. Nej, okay, måske lige. Men han bor så langt væk fra resten af landet. Altså, hans nabo er sikkert mange, mange mil bort fra vores. Hans nabo er slangerne. Altså. Ja. Ja, hold da. Jeg synes bare, det var sgu cool. Jo, det var. Jeg tror bare, jeg vil rende rundt og skrige. Eller eller andet. Ej, det er overskudsagtigt, det må man sige. Kærlighed til øl. Måske. Ja. Vi kan fortsætte. Der er et tema i dag. Ja, ja. Måske. Kærlighed til øl, ja. Ja. Hvad med dig? Ja, men ja, nu må vi se, hvad der sker, om der er kærlighed i den her nyhed. Vi skal til USA igen. Jeg ved ikke, jeg har noget med USA'ske nyheder, skulle jeg til at sige. Amerikanske nyheder. Det her er en overskrift, der hedder fra BT. Mand dræbt efter masseskænderi på biograftoilet. Og hold nu fast. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at der er kommet en ny film. 300. Hvis I kan huske den fra 2006, var der en 300, sådan en This is Sparta quote. Nu er der så kommet en ny, som er det, vi kalder en prequel, eller sådan en der foregår før den oprindelige films handling. Og der er en 23-årig mand fra Texas, naturligvis, det er sydstaterne, som har været inde og se den her film. Og så da han kommer ud på toilettet efter filmen, der falder han så i snak med to andre fyre, og kommer simpelthen op og skændes med dem omkring filmens slutning. Og efterfølgende, da han så forlader biografen, så de her to mænd forfølger ham i deres pickup truck og kører ham ned. Nej. Det har været et skænderi, som har været rimelig hæftigt. Jeg håber, jeg er derfor. Det mest åndssvage, det er, hvad de rent faktisk har været uenige om. Og det er jo simpelthen, hvorvidt at... Er der spoilers? Nej, det er okay, der heldigvis ikke. Bare rolig. Jeg har ikke set filmen nemlig. Nej, det har jeg heller ikke. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Men det var ikke en reklame for 300, må man sige. Nej, men det mest åndssvære er, at de har simpelthen lavet op og skændes omkring, hvorvidt den her film ligger op til en efterfølger. Og hvis vi lige går lidt tilbage i min historie, så det her, det er en prequel. Det er altså det er den, der kommer før 300. Efterfølgeren er allerede lavet. Men det er simpelthen det, de har været op og skændes omkring, hvorvidt den her slutning ligger op til en toer. Nej. Som allerede er lavet i, så at sige. Men de vælger så at køre ham ned, for det kunne de ikke acceptere hans holdning. Det står der så ikke lige, hvad han var advokeret for. Så vil jeg da sige, at de to mænd, de skal nok ikke tage ind og se Hobbiten, fordi den ligger... ja, det burde de måske, for den ligger der i hvert fald op til en toer, eller en treer. Så får de travlt med deres pick-up truck. Nej. Den er en mærkelig eksistens at have. Hvad fanden? Er du uenig med mig og mit synspunkt? Nej, men det er Texas, vi snakker om. Ja, det er nu ikke det. Nej, ja. Jamen, jeg synes, det er skørt. Det er ren America. America. Ja. Fuck yeah. Jeg kan lige fortælle, at Australien har verdens 7 giftigste slanger. Ja, tak. Wow. Ja, jamen, altså. Det er ikke noget, jeg ikke kan klare. Nej. Jamen er det ikke sådan, altså næsten alt er giftigt. Også edderkopperne. Alt er virkelig, virkelig farligt og giftigt i Australien. Og de er bare sådan... Ja. Deres hunde, deres katte, deres marsvin. Det er ligegyldigt. Det er alle sammen pissegiftigt og livsfarligt. Hvis der står australsk foran, så ved man godt, at så er det gift. Det er også derfor, har jeg nogensinde set de der border control programmer, der foregår i Australien. Border control in Australia. Hvor de er jo sindssygt strenge regler for, hvad der må komme ind. Og det er jo klart, alt det lort, der er kommet ind i det land, det er jo alt sammen giftigt. Det bedste er jo, at menneskene også er giftige. Det er det, de prøver at undgå. Jamen altså, det er jo formentlig alle de der forfærdelige dyr, de er jo sikkert introduceret af Vesten, fordi... Ja. Ja. Ja. Ej, dem gider vi ikke have det. Det kan jeg godt få dem her. Ren kolonisering. De så lige to flue med et smæk. Ja. Jeg synes, det er værd at overveje, især i forhold til os danskere, der, når vi bare sådan meget som får et lille flåtbid, eller et bistik, en pokrum, så er vi jo lige ved at dø, ikke? Og så, ja, tag en øl, slap lidt af. Ja, gør som Australien, tag en øl. Ja. Yes. No. Yes. Jeg tror, skal vi ikke tage et lille stykke musik, før vi lige hopper videre? Det synes jeg. Det er mit nummer. Og Mads, jeg synes egentlig bare lige, du skal sætte det på, så kan jeg måske lige sige et par ord om det bagefter. Jamen, jeg stopper jinglen, og så sætter jeg den. Smooth. Her. God overgang. Velkommen tilbage. Jeg afslutter lige, var inde i studiet og slog en prut. Jeg siger ikke, hvem det var. Hvad hedder det? Velkommen tilbage. Du lytter til Radio Geil på Aarhus Studenteradio. Det vi lige hørte her, det var Brother Ali med hans nummer Fresh Air fra pladen Oz. Lille sjov fun fact omkring ham. Jeg har ikke lige været på radio speaker kursus endnu. En sjov fact omkring ham, det er, at han er jo faktisk albino. Og næsten blind. Det var da synd for ham. Ja. Camilla. Det er en sjov lille fun fact. Det kan man godt tænke lidt over. Det vil jeg da gøre fra nu af. Jeg har faktisk engang set en albino ørnsvest. Helt hvid ørnsvest. En ørnsvest? En ørn. Ørn. En, hvad siger man så? Nej, en ørne, det er også rigtigt. En ørntvist? En ørntvist? Undskyld, Mads. En ørn, det var, en ørntvist. Det var rigtigt sagt. Hey, jeg er ked af det nu. Jeg kan lige vinde 60 kroner, hvis jeg siger Papadalla julegris nummer 17. Tak til Anders Bøjsen Dahl. Der kunne man lige høre kasseapparatet. Jamen, vi er jo ikke ked af at sælge ud her på Radio Gejen. og det gør vi jo glædeligt. Hvis der er nogen, der vil give os penge for at sige noget dumt, så gør vi det. Jamen, jeg har faktisk lige lovet at lave en gratis her. Jeg skal lige sende et skud ud til Anne-Line Bugge derude, der sidder og læser til eksamen. Kan du lave dine ting, husen, ikke også? Du skal ikke sidde og lytte til det her nu. Det er noget pjat. Jeg tror, jeg kender hende. Ja, det gør du også. Du går på højskole med hende. Gud. Nej, hvor hyggeligt. Nej, hvor sjovt. En stor familie. Ja. Yeah. Yeah. Verden er lille, hva'? Især Danmark. Ja. Ej, vi har det shooting sjovt. For the stars. Nå, vi har noget mere space på programmet her. Nok om alt muligt andet. Vi har jo faktisk en gæst ind i studiet. Yeah. Og det er ikke engang skal være løgn. Og det, vi føler os ret heldige, fordi hun er rimelig eftertragtet lige for tiden, kan man så godt sige, efter ugens... ja. Det er simpelthen dig, Inger Lisbeth. Ja! Hej! Hej, Inger Lisbeth. Hvad er du mest til? Inger Lisbeth eller begge dele? Jeg hedder Inger Lisbeth! Inger Lisbeth. Jeg hedder Inger Lisbeth! Ja, okay. Jamen Inger Lisbeth, vi er så glade for at have dig inde, og vi har jo dig inde. Tak for det, ved du hvad, jeg kom gået ned på gaden, ikke også, fordi jeg lige var på ferie i Tenerife, og jeg synes, det var så spændende. Nej, men så kunne jeg gå ned på gaden. Ja, vi boede i en hytte nede på Tenerife, jeg kan også se, at jeg lever til vandet, det var skide godt. Ja. Jamen, så kom jeg gået ned på gaden, jeg har kun mine gummisko på, det er sådan lidt koldt lige nu, det kan jeg godt se dig. Jamen, så mødte jeg Lizzie. Jeg mødte Lizzie dernede. Men Inger Lisbeth, vi har bare ikke... Det skal lige lade mig tilfælde, jeg skal. Nej, så mødte jeg Lizzie hende, som barn, der legede. Vi er altid gennemlede sammen, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, men altså, hun har lagt sko på, og så sagde jeg til hende, ved du hvad, Lizzie, det er altså for koldt det der. Jeg har gummisko på, og det er i hvert fald også koldt. Nej, men altså, så... Jo, men Inger Lisbeth, vi har jo dig inde, fordi du har oplevet noget helt utroligt. Ja, det kan være, du vil fortælle den historie i stedet for. Jamen, det hele det startede med, at jeg var ude og gå med min mand ud i skoven, og så mødte jeg en rev! Jeg mødte en rev! Ja. Ja. Og det var simpelthen så spændende, men altså, ja, altså, jeg var jo en tur i kongress og håndboldhovedstad Herning. Og der sagde jeg til alle mine mennesker, jeg kender der, jeg sagde til dem, jeg mødte en rev! Fordi jeg var til et bryllup, og ved du hvad, vi fik, det var så skønt et bryllup, jeg siger dig. Vi fik Waldorfsalat. Ja, det var den bedste Waldorfsalat, jeg har fået siden 1983. Okay. Nej, men altså så, jamen der var konfetti, og jeg ved ikke hvad, jeg var godt nok ud på toiletterne. Ja, jeg siger dig, men altså, ja, nej, men så gik jeg ned, jeg var jo i Herning, til det bryllup, og det var slut, og så gik jeg ned i Brugsen, og så ser jeg Kristendemokraterne, jo. Simpelthen hele partiet? Helt, det ved jeg ikke, men de står der og siger til mig, Lisbeth, Inger Lisbeth, er det ikke det, du hedder? Jo, jamen, de kunne mit navn. Jeg siger, skal du have noget æblekage? Nej, siger jeg. Det skal jeg godt nok ikke, fordi jeg er ikke kristendemokrat. Nå. Men så mødte jeg Tove og Anne, og vi gik en tur. Og så så sagde jeg jo til dem, jeg har mødt den her rev. Ja. Men altså, det er jo det er svært, det er det altså, at gengive sådan en historie, den er rigtig god. Det kan jeg godt høre, og det kan jeg godt forstå, Inger Lisbeth. Der sker rigtig, rigtig meget. Men nu må du lige lade mig... Nej! Se! Se! Hvad? Nå? Nej, nu kan jeg ikke. Nu er jeg nødt til at gå, der er en, der skrev til mig. Det var Lili. Det var Lili. Nu går jeg. Hej. Lili. Der kommer noget, Lili. Hvis vi lige viser Inger Lisbeth ud. Ja, tak. Ja, jeg gør det. Var, ja, Emma, kan du lige tage ordentligt? Ja. Det var Inger Lisbeth, vi havde inde. Det var en fantastisk historie, hun havde at fortælle. Jeg forstår ikke, hvad det var, hun havde oplevet. Hvorfor var det? Jamen, det var det der med reven, ikke? Nå. Nej, jeg har ikke læst aviser. Jo. Det var hende med reven. Ja, den i Herning, ja. Det var hende med reven. Ej, hvor. Jeg vil gerne beklage over for Aarhus Studenteradio, at vi... Ja. Vi siger tak til Inger Lisbeth. Det var... Hvor er det, du får fat i alle de der, Andreas? Ja, det er en, jeg kender. Okay. Det er du meget. Det er dating sites. Vi ved det godt. Nå. Vi er i vores program. Yes. Ja, nej, men jeg tror faktisk, vi lige skal sunde os lidt oven på det der. Jeg tror lige, skal vi ikke lige snuppe en lille reklame, og så tager vi et lille stykke musik bagefter. Og når vi kommer. Hvad er det for en reklame? Jamen, det ved vi faktisk ikke rigtigt, gør vi det? Det får vi at høre. Det er jo bare det, vores sponsorer sender til os. Reklame. Ja. Og så bagefter, så hører vi et musiknummer, og det er dit musiknummer. Er det mit musiknummer? Ja. Vil du sige noget til det inden, eller er det bare at lade det spille, og så? Ja, lad os lade det spille, så forklarer jeg bagefter. Ja. Skal vi ikke gøre det sådan? Hvad sker der, når vi kommer tilbage? Kunne vi måske lige kort nævne? Nå ja. Der skal vi lige stille om til vores nye trafikmelder. Ja. Nå ja, vi har fået spritny trafikmelder. Ja, vi har fået, ja. Ham der Ole. Ja. Det, ja, han, jeg beklager, det var en, jeg kendte fra Frederikshavn, ja. Og det gik bare. Dem skal man ikke han skulle på. Have en chance, og det, den brændte han. Sådan er det. Vi hører noget musik. Yes. Endelig er den her, den dansk-tyske tv-kanal, vi alle har ventet på. Se med, når DK Bratwurst vælter ind i stuerne med tyske versioner af danskernes yndlingsprogram. Kan du gætte, hvad huset græster i Hammerslag? Und West, was sind Ihre Schätze? Wir schätzen 3,4 Millionen. Ah, das ist fast ganz korrekt. Es kostet 3,5 Millionen. Ihr haben einen Currywurst gewonnen. Glückwunsch. Feste du lige så godt som die Könige von Marielyst? Meine Schwanz sind first. Ich gebe es Max Gas. Ich muss Max Arsch zeigen. Und ich will 6, 6 und 6 haben. Geil, Mann. Eine Spar... Og har Egon en plan i de Olsenbande? Hundekopfen, løsen des amatøren, verdammten socialdemokraten, ein Zwitt und ein Klampucker. Så tilbage bare at sige, auf Wiedersehen. I henhold til aftalen mellem Danmarks Radio, RTLS og ZDF vil der blive pålagt et ekstra licensgebyr på 10%, når man siger det kan wurst. Udladelse af denne betaling er strafbart i henhold til tysk lovgivning. Nach der Vertrag zwischen Danmarks Radio, RTL und ZDF wird es ein weiterer Lizenzgebühr ab 10% verhängt sein, wenn man det kan wurst sieht. Unterlassung dieses Gebühr ist strafrechtlich nach der deutsches Recht. Yes. Velkommen tilbage. Det er Radio Geil, du lytter til. Og det her nummer, det var Sterling med Kan ikke må danse. Og der var lige lidt What is love. Is love. Det har været tema hele dagen i dag, jo. Ja, yeah, what is love. Og ja. Der var noget ting. Ja. Og lige før vi gik på musikken, så snakkede vi jo lidt om, at vi har fået ny trafikmelder. Yeah. Og så tænkte jeg, lad os da lige høre lidt om trafikken i Aarhus. Hvordan og hvorledes. Skal vi prøve at ringe op til ham? Ja, skal vi ikke det? Og okay, hans navn, det er Axel Breum Hansen. Jamen, ja. Lad os ringe. Jeg skal lige taste nummeret ind her. Ja. Det. Sådan her. Yes. God dag. Hej Axel, du taler med Emma inden for Radio Geil. Dette er Axel Breum Hansen. Ja, hej. Hej Emma, jeg rapporterer direkte fra E45. Gør du det? Jamen kan du så ikke, det bliver fedt, hvis du lige fortæller os lidt om, hvordan er det, trafikken derude? Jeg er Mads i studiet. Ja, det er han. Ja, hej. Hej David. Goddag Mads. Som er trafikmelderen. Dette er Axel Breum Hansen, direkte fra E45. Nå, jeg troede, det var fordi David han kravlede her under bordet, så blev jeg lige forstyrret. Er David i studiet? Ja, jeg er her, Axel. Goddag David. Dette er Axel Breum Hansen, direkte fra E45. Fint. Det er en omgang. Ja, det er godt. Hov, har du nogen med i bilen der, Axel? Nej. Jeg har købt jeres Fred Go navigationssystem. Nå. No. Nej, hvor fint. Hvordan fungerer det? Er du glad for det? Ja. Jeg har godt nok kørt rundt i Frederikshavn i 4 døgn nu. Nå. 4 døgn? Det er sgu da lidt... Hold da op. Jeg er på vej tilbage. Jeg kunne ikke slå for den. Du kan simpelthen ikke... Nå. Det kan da være, at vi lige skal snakke med vores sponsor om det. Ja. Nå. Jamen, men jeg sender jer en regning for de 4 døgn, jeg har tilbrugt i... Axel, stop lige en gang der. Det dur ikke. Altså, vi gør jo det her frivilligt, vi har ingen penge. Altså. Jeg sender regningen. Axel, det er der slet ikke tale om overhovedet. Det går ikke. Ja. Det må du selv punkte ud. Men jeg kan fortælle så meget, at trafikken her på E45 er fremragende. Der er ikke et øje. Dejligt. Jeg har kørt med gennemsnitshastighed på 205 km i timen. 205? Ja, det er sgu da lidt af en hastighed, hva'? Oha. Hold op. Oha. Oha. Hvad så? Hvad to modkørende trafikanter. To... Hvad sker der, Axel? Spøgelsesbilister. Emma? Kan du ikke komme ud af vejen? Åh, nej. Nej. Emma? Ja? Det er mig, der er spøgelsesbilisten. Nej. Axel, Dette er Axel Breum Hansen med trafikrapport fra E45. Sig til min kone og børn, at jeg elsker dem. Nej, Axel! Ja, Axel! Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, Axel? Hallo? Ej, mistede vi ham? Jeg starter jingle. Ej, for sæt. Fuck. Er der ikke lige nogen, der kan ringe ham op? Er der ikke nogen, der har hans nummer? Jeg ordner det lige herovre. Mens. Fuck. Hvor er han mig ved Frederikshavn, ikke? Ja, han var på vej til Aarhus. På vej til Aarhus? Ja. Ej, det er godt nok ubehageligt. Ej. Ej, vi håber, han er til at have en ny trafikmelder igen. Hvorfor helt? Pis! Mads, nu skal vi ikke... Det kan godt være, at Aksangen lever. Du skal ikke allerede være så negativ. Nej. Hovedsagen er, at vi skal have en ny trafikmelder. Det der. Ej, det er godt nok ikke kendt. Han har jo prøvet at ribe os for vildt. Han kører rundt i 4 døgn. Nå, jamen, det, han skal sgu da ikke, altså... Ja, det er klart, men det er meget fedt, at han skal lige bekymre os lidt, i stedet for det der. Jamen, han har købt Fredgo, og det er jo godt. Ja. Så viser det jo, at vores reklame for vores sponsorer, den virker. Ja. Det er sandt. Så, og hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad Fredgo er, så kan I gå ind og høre reklamen for Fredgo inde på vores Facebook-side. Hold da. Ja. Ja. Ja, puha. Jamen, Jamen, det kan være, at vi skal hoppe videre til en vejrrapport. Det kan være, at vi skal stille om til... vi har jo Svend Kuling ude i felten. Jeg ved ikke, om du er derude, Svend? Ja, hej. Det er Svend Kuling. Og jeg sender her for en begravelse i Sankt Katrine Kirke i Hjørring, hvor vi siger farvel til gamle Erne. Og jeg skulle lige hilse at sige, at her er meget trist og kedeligt herinde. Ligesom udenfor, hvor der både er gråt, overskyet og regnvejr. Og sådan vil det fortsætte de næste par dage i hvert fald. Jeg spørger lige en pårørende her. Hej. Hvad siger du til det kedelige vejr, vi sådan pludselig har fået os? Og der er godt nok nogen, der er ked af det her, hva? Men ja, det er lige til at græde over. Nå, men skal du til en begravelse, så ser jeg for det gjort nu, mens vejret er så kedeligt. Håber godt nok, der er kaffe og kage bagefter. Eller en lille gravøl måske. Ej, pjat. Det er for meget. Nå, tilbage til jer i studiet. Det var Svend Kuling. Hej, hej. Ja. Det var da nogle spændende omstændigheder. Ja. Det er lidt kedeligt med vejret, kan man sige. Ja. Men altså, man må give Svend, at han er meget dedikeret. Vi fik jo en mail fra ham her i sidste uge, der sagde, at han godt nok skulle til begravelse her i den her uge om onsdagen. Men han sender altså en vejrrapport alligevel. Ja. Det er flot. Det må vi sige. Så det er professionelt. Og altså. Det er godt, vi ikke har det problem med vores trafikmeldere. Ja, hold da. Ej, vi må simpelthen lige få fat på ham. Ja, jamen, jeg har lige fået... jeg havde fået en sms. Jeg har lige ringet til, til Frederikshavn sygehus, og de har ham i god behold der. Han slap vist billigt. Det var kun hele venstre side af bilen, der blev revet af. Undskyld, højre side. Jeg skulle lige sige, det er der, han sidder. Han har det fint. Undskyld, jeg mener, bilen har det fint. Nej. Jamen, det var da... Det var en sten fra mit hjerne i hvert fald. Nå, nu skal vi høre noget musik, og det er min sang. Okay. Ja. Og det forholder sig sådan, at jeg... du havde fødselsdag i lørdags. Åh, ja. Og... Jeg blev helt brødbetyngt. Og det var en rigtig god fest. Ja, det tak. Og på fredag, der har min kære farfar 80 års fødselsdag. Hej. Og i dag har min kære svigermor Susanne fødselsdag. Nej. Ja. Så den her, den går ud til alle jer. Værsgo. Jamen, det var så den sang. Tillykke med fødselsdagen derude. Svigermor. Det var Jimmy og René. Det lyder meget lokalt. Er det en måde at ære dem, der har fødselsdag på, Mads? Er det ikke mere end hån? Jeg synes, i stedet for den rigtig gode, det er ikke fordi, jeg synes, den er god, Rasmus Sebak, helt på ret i min fødselsdag, den er rigtig god, det er ikke det, men den har man hørt så tit. Så Rasmus den her, Sebak. Den får det lige. Og den gav min svigermor også mig til min fødselsdag. Okay. Så er den jo, betyder den jo lidt mere, end hvad vi andre. Der er kærlighed i luften. Ja. Men det er ikke Rasmus Sebak, der har lavet hit på ham i fødselsdag. Det er... Sagde jeg det? Ja, det sagde Rasmus Sebak. Tommy Sebak. Det var nærmest blasfemi. Det er jo ja. Hvad skal vi til nu, Mads? Nu skal vi simpelthen til at lave en slags dramaopførelse her på Radio Gejl. Mm. Ja. Sidste uge lavede vi et dukkehjem, et klassisk stykke af Henrik Ibsen. Ja. Nu har vi taget den skridtet videre. Mm. Hele vejen nu. Hele vejen. Ja. Ja. Hvad er det for et skridt, vi har taget? Jamen, det er simpelthen. Vi har simpelthen taget fat i Paradise Hotel. Ikke mindre end Paradise Hotel. Og det var afsnittet fra i torsdags, hvor der var parceremoni. Det er der jo hver torsdag, tror jeg nok. Ja, du ser det jo ikke. Nej, nej. Det gør jeg faktisk ikke. Og så har vi simpelthen taget en scene, hvis man kan sige det sådan, fra parceremonien fra Paradise Hotel, og så har vi skrevet den om, som den ville have lyttet, hvis det havde været et 100 år gammelt teaterstykke. Måske er Henrik Ibsen, vi ved det ikke. Nej, men det kunne godt være, han kunne finde på at skrive sådan noget. Ja, ja. Det skulle man. Når man sidder og læser det her, så bliver man jo helt overrasket. Ja, ja. Det hedder simpelthen Paradisets Hotel. Ja. Paradisets Hotel. Åh, tak for det. Så er vi på det. Så er vi i gang. Men hvad hedder det? Det kan være, at vi bare skal simpelthen hoppe lidt ud i det. Ja, med en, ja det. Men prøv lige, for at vi lige kommer i den rette stemning, så prøver vi lige at slukke jingle en gang, og så får vi lige den her. Paradisets Hotel. Alle deltagerne befinder sig på ceremonipladsen. De har alle valgt dem selv en partner, og nu opstår peripetien. Verden ser på dem med intense øjne og siger: På nuværende tidspunkt kan vi konkludere, at I alle nu hører sammen, mand og kvinde. Men nu er tiden oprindet, hvor I skal stifte bekendtskab med vores nye deltagende. Et privat interview af deltagerne herre finder sted. Jeg ryster i min grundvold, til jeg ikke aner, om det er en frøken eller en herre, der vil gøre sin entré. Den nye deltager Martin træder ind på ceremonipladsen. Martin siger under et privat interview: Mit navn er Martin. Jeg er 22 somre. Jeg vil gerne have en skøn jomfru, som er en dygtig husmoder med de gastronomiske evner i orden. Velkommen, Martin. Oh, tak. Skal de have, smukke frøken. Endnu et privat interview med en deltagende frøken. En ny herre, ufryd og gammel. Så er det ikke mig, der er i fare, i det mindste. Verden henvender sig igen til Martin. Har de glædet dem til at stifte bekendtskab med hotellets logerende? Det kan de sandelig tro. Martin skuer hurt på deltagerne. En deltagende pige siger under et privat interview: Altså, han er jo en nydelig herre. Dog aner det mig bare, at han er en rigtig charlatan, sådan en rigtig skørtejæger. Verden spørger Martin: Martin, hvad synes de om de unge frøkner? Synet er mig bestemt ikke videre stykkeligt, det forsikrer jeg dem. Jeg frydes. Er det nu også til lyshåret frøkner? Nej gud, der drev de gæk med mig, de har jo ret. Det kan jeg faktisk ikke lide. Jeg kan faktisk godt lide det eksotiske strejf gennem de mørke nuancer. Martin, de skal selvfølgelig have dem en partner. Martin nikker. Af hjertet tak. Og herre, dette betyder altså, at I befinder jer i fare på denne partnerceremoniens dag. Så derfor skal I lige bytte pladser. Herrene bytter pladser. Parceremonien. Det er en kædeparceremoni. Det betyder, at lige om lidt, så vælger Martin her en frøken, og denne frøkens herre vælger så en ny frøken. Og det er her, det fortsætter, indtil der til sidst befinder sig blot en frøken med to herrer bag sig. Denne herre, der bliver fravalgt af den sidste frøken, han skal forlade Paradisets Hotel. Martin, der er frit valg på alle hylder. Værsgo at vælge dem en frøken. Jeg takker dem. Privat interview med en anden deltager. Jeg beder til, at Martin han vælger en frøken, så det bliver til min fordel. Martin går hen mod de unge frøkner for at vælge. Kimmy siger i et privat interview: Bejl til mig! Bejl til mig! Jeg beder det, Martin! Bejl til mig! Martin vælger Kimmy. Kimmy bliver glad og siger i et privat interview: Herren hørte mine bønner. Martin valgte mig. Det er lige som min minimale og følsomme kvindehjerne sagde, det skulle gå. For en gang skyld gik det, som jeg håbede. Martin, de har stillet dem hos frøken Kimmy. Ja. Hvorledes Kimmy? Jamen, hun så dygtig ud. Jeg føler, at hos hende, jeg finder den dygtigste frue. Men for dem her, Bekim, der er det jo både godt og skidt. Hvis de vil træde herop. Bekim går mod verden. Reklame. Fuck, så var der reklamer. Oh, det er typisk. Det er bare altid, når det bliver mest spændende. Ja, virkelig. Oh, det gør det bare hver gang. Og det er de gode til. Det må man give dem. Ja. Det er en cliffhanger, det der. Ja. Og det var det, vi snakkede om, at det kunne lige så godt være Ibsen, der havde skrevet det her. Ikke? Altså, cool. Det forstår han jo. Altså, det er jo. Der gik tæppet lige ned. Nu skal publikum lige ud og sunde sig lidt ovenpå den her oplevelse. Det er jo teater. Altså. Fuldstændig. Jamen, ja. Det er jo dramaet over alle dramaer. Men ja, det var Paradisets Hotel. Ja, og lytterne er glade for det. Eller i hvert fald min lille søster. Meget subjektivt sagt af et radioprogram. Ja, det må man sige. Nå, jeg er jo direkte. Ja. Du er i korrespondance. Jeg er i korrespondance. Jeg kan ikke komme af med 1800-tallet. Nej. Nej, men altså, det er jo, at sige som Emma gjorde, det er jo sådan lidt, hvis vi var sådan en diktator-statsradio-kanal. Og lytterne kan godt lide, hvad de hører. Ellers vil der være reprimander senere. Nå, men oven på denne fantastiske udgave af et 100 år gammelt stykke Paradisets Hotel, skal vi så ikke have noget musik? Jo, det er sundt også lidt. Trostet. Ja, og den her sang her, den skal vist bare høres, tror jeg. Så vi slukker for jinglen. Så. Velkommen tilbage. Jinglen sniger sig ind. Den er lidt lav. Nej, den er fint. Den er dejlig, den jingle. Nå, okay. Det her, det var Valit fra Kongerne af Marienlyst, som jeg også skal se på den nye DK Wurst. Ja. Hvad var den nu, den hed? DK Bratwurst. DK Bratwurst, ja. De Könige von Marienlyst. Marienlyst, ja. Men. Fedtmand Spa hedder den. Ja. Hvorfor er det lige, du har valgt det nu, Magnus? Og Valit, han bliver også kaldt for Knaldperlen. Jamen, det gør jeg simpelthen, fordi jeg synes, den er skide skæg. Den er mega sjov. Ja. Nå. Det er den. Den er fed. Den er rigtig sjov. Ja. Ja. Og den blev da også spillet et par gange til din fødselsdagsfest. Ja, det gjorde den godt. Ja. Det var dejligt. Ja. Ja. Ja, ved hvad? Jeg tror, det er ved at være op over. Ja, vi har været i gang i snart en times tid, og vi er det på tide at sige tak for denne gang. Det har været dejligt. Vi har haft det skide godt herinde. Ja. Det har vi, og vi glæder os allerede til næste uge. Ja, der har været en stor på og en stor ro på i dag i forhold til sidste uge. Tror jeg er roligt, man kan sige. Ja. Og jeg beklager, at der har været nogle lydproblemer, men det er simpelthen, fordi jeg ikke er vant til at bruge... Hvad hedder det? Jamen, det hedder iTunes. iTunes, ja. Jeg har haft min MacBook i et år. Det lyder som min mormor eller sådan noget. Hvad er det, det hedder, Andreas? Det her iTunes. Ja. Nej, men det er jo ikke kun din skyld. Det er også, fordi jeg er ny ved mixerpulten og så videre, ikke? Yeah. Ja, der er nogle skyndesfejl, men... Jeg vil bare sige, at det var... Virkelig godt, at vi startede ud med What is Love. Ja. For det har jo været gennemgående tema gennem hele programmet. Har det bare. Det var pissegodt. Kærligheden i Paradisets Hotel. Den klapper selv på skulderen. Jamen virkelig, det synes jeg. Ja, det er helt enig. No. Gennemført program i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Stay geil. Vi elsker jer. Stay geil. Ja, stay geil.